Tak jako prvního přednášejícího bych přivítal Richarda Stěhela, který po dlouholetém vedení katedry filozofie na katedry filozofie v Nitře působí dnes jako ředitel Slovenského filozofického ústavu. Krom odborných publikací a článků se vyjadřuje i ve veřejném prostoru, což bude jistě téma, ke kterému se ještě dostaneme i v kontextu včerejší diskuze. Z jeho významných publikací bych jmenoval třeba pojem krizi v environmentálním myšlení z loňského roku, nebo publikaci s Olegem Sušou Environmentální devastace a sociální destrukce z roku 2016. A předal bych mu slovo. Děkujem za slovo a děkujem za pozvání. Já, keď dovolíte, budem stát, asi mě bude lepšie počuť. A dúfam, že mi bude aj rozumieť. Budem teda hovoriť o občianstve a ako o filozofickom probléme v kontexte antropocénu. Postupne sa teda dostanem k všetkým týmto pojmom, ktoré sa síce dosť často používajú, ale nie je vždy jasné, čo sa nimi myslí. Keď sa na to začnem tým takým historickým všeobecným prehľadom. Občianstvo je koncept, ktorý, keď ho teda budeme chápať v kontexte západnej kultúry, vzniká v antickom Grécku, určitú inštitucionálnu podobu nadobúda v starovekom Ríme. A určité formy občianstva môžeme identifikovať v stredovekých, pre všetkých mestských republikách a novoveké občianstvo štartuje s americkou a francúzskou revolúciou. Ale všetky tieto historické formy občianstva, o ktorých som hovoril, nesplňujú dnešné kritérium občianstva ako rovnosti pred zákonom, ako príslušnosti k politickej obci, ako rovnoprávnej príslušnosti k politickej obci, pretože vo všetkých tých obdobiach, o ktorých som doteraz hovoril, bolo občianstvo privilégium. Privilégium malej skupiny. My o Atenách hovoríme ako o demokracii, ale občianstvom tam disponovalo 20% mužskej populácie. To znamená, nesťahovalo sa to na ženy, nesťahovalo sa to na otrokov. A teda aj to novoveké občianstvo v priestore americkej republiky, teda neskôrších Spojených štátov amerických, vzniká a dlhodobo funguje s otroctvom. A čo sa dosť vylučuje s tým súčasným konceptom občianstva, ktorý v podstate vzniká až po druhej svetovej vojne. Určitý pokrok môžeme vidieť po prvej svetovej vojne, kedy je aspoň všeobecné volebné právo priznané väčšine populácií. V Československu je to teda v podstate s jeho vznikom. A minimálne teda pre Slovensko je to revolučný krok, pretože do roku 1918 je Slovensko v podstate feudálna, alebo súčasťou feudálnej krajiny. Volebné právo je vyhradené pre zhruba 4% populácie, ktorá je dostatočne bohatá, je vzdelaná, má šlachtické privilégia a samozrejme o tom, aby volebné právo bolo priznané, že nám sa nedalo ani v teoretickej rovine hovoriť. A zrazu, zo dňa na deň, v mnohom Československu je volebné právo priznané mužom aj ženám. Čiže to je z tohto hľadiska je to revolučný skok, ale aj keď hovoríme po prvej svetovej vojne, že je priznané to všeobecné volebné právo vo Francúzsku, v Anglicku, v Spojených štátoch amerických, ešte stále sú to krajiny, ktoré majú kolónie a v tých kolóniách je pod vládou francúzskej, britskej a americkej vlády a množstvo ľudí, mnohonásobne viac ľudí než v samotnom Francúzsku, Anglicku a tak ďalej. A tým nie sú často priznávané ani najzákladnejšie práva, nie je to ešte občianske práva. A z tohto hľadiska potom aj to hovorenie o tom, že Francúzsko a Veľká Británia boli demokratické krajiny a my sme sa nejako snažili inšpirovať, je skôr takým optimizmom, pretože dôsledne, keď sa na to pozrieme, tak ťažko považovať krajinu, ktorá časti obyvateľov, ktoré sú pod jej správou, priznáva určitý právny status a veľká väčšina ostatných ľudí je stále v pozícii, ktorú nemôžeme naznať nazvať akýmkoľvek občianským statusom. Tu stále znova sa opakuje ten Rusov postreh, že občan je často slobodný iba vtedy, ak je otrok úplne zotročený. Inými slovami, vo veľa prípadoch v dejinách o občianstve môžeme hovoriť iba za cenu zotročenia iných ľudí. Čo už si treba povedať na úvod, pretože toto je veľmi, veľmi dôležitý moment, pokiaľ hovoríme o občianstve, pokiaľ sa s ním chceme nejako filozoficky reflektovať. Čiže po väčšinu dejin je občianstvo privilegium. Až, dá sa povedať, v poslednom storočí prevládne tá koncepcia, že občianstvo je politická právna rovnosť. Až po druhej svetovej vojne vychádza esej T.H. Marshalla, ktorý hovorí, že občianstvo má aj sociálnu rovinu. Občianstvo znamená byť súčasťou spoločenstva a aj určitou formou vzdelania a prístupu k verejným službám, teda byť súčasťou komunity, nie len teda formálne nejaké práva mať. Zase keď sa na to pozrieme spätne, zrušenie otroctva vôbec neznamenalo, že sa zbývali otrokov Spojených štátov amerických stali plnoprávni občania. Samotné zrušenie otroctva alebo zákaz otroctva nikdy nie je krokom k nejakému občianskému statusu. Musel uplynúť ďalších 100 rokov a hnutie občianskych práv, aby aspoň formálne boli zasa zrovnoprávnení tí bývalí otroci, respektíve ich potomkovia. No a keď sa pozriete do toho, čo sa deje v Spojených štátoch v súčasnosti, tak zasa narazíte na to, že tá forma uznania, teda ten sociálny status občana ako niekoho, kto je rovnoprávnou súčasťou toho spoločenstva, vlastne stále nie je všeobecne akceptovaný. Stále nie je ani zo strany tej bielej väčšiny, ani zo strany tej utlačenej menšiny, stále nie je vnímaný ako nejaký uzavretý proces. Čiže z tohto hľadiska môžeme hovoriť o občianstve ako o nejakom normatívnom ideáli, ktorý je stanovený, nájdeme ho teda naozaj už v dielach klasikov, hovorí o ňom Platón, hovorí o ňom Aristoteles, som spomínal Rousseau a Montesky, Locke pracuje s určitým konceptom občianstva. Je to téma, ktorá sa neustále vracia. Ale prečo sa neustále vracia? Keď sa na to pozrieme antropologicky, tak žiadny z primátov nemá vzťahy, ktoré by sme mohli nazvať rovnosťou. A dokonca všetky cicavce, ktoré teda považujeme za nám evolučne bližšie, žijú v hierarchizovaných skupinách. A koncept občianstva predpokladá rovnosť, predpokladá rovnoprávnosť. To je niečo, čo v podstate ide proti prírodzenosti. To znamená, že filozoficky ten doterajší narratív alebo prevládajúci narratív sa opiera o nejaké prírodzenoprávne teórie. No ale to sú fikcie. A keď postavíte nejaký koncept na fikcii, tak skončí neskôr. A ešte k tomu, keď tá fikcia je vo východisku, tak ten záver nemôže byť reálny. Čiže občianstvo je niečo, čo síce získávame v tých súčasných štátoch narodením, v druhej väčšine prípadov sa narodíte a tým získate občianstvo nejakého štátu, ale už Aristoteles vedel, že reálne sa občanom stávate výchovou. Vás niekto nejakým spôsobom socializuje, ako by sme povedali dnešnou terminológou, v nejakom konkrétnom spoločenstve, v nejakom spoločenstve jazyka, v nejakom spoločenstve hodnot, v nejakom spoločenstve kolektívnej historickej pamäti a nejakých ideálov, cieľov, ku ktorému sa to spoločenstvo vzťahuje. To nie je niečo, čo je samozrejme. Teda občianstvo je niečo, čo sa vytvára roky a čo navyše, a to si rovnako uvedomoval už Platón, Aristoteles a mnohí ďalší, treba rekreovať. Každú novú generáciu treba na novo socializovať, na novo ju treba uviesť do občianstva a práve tým sa zabezpečuje kontinuita toho politického, ale aj kultúrneho spoločenstva. A preto hovorí Aristoteles, podobne ako Platón, že prvou úlohou zákonodarcu je zabezpečiť výchovu občana. Občan sa stáva občanom výchovu. A samozrejme otázka je, akým spôsobom vychovávať občana. A čo má byť predmetom a obsahom výchovy k občianstvu? A tuto v podstate večné otázky, pretože samotný obsah občianstva sa mení s časom. A to je takisto niečo, kde sa môžeme oprieť o klasikov. A už ten dneska spomínaný Aristoteles hovorí, že občania musia byť vychovaní v duchu práve platnej ústavy. Že sú vychovaní pre konkrétny politický systém dnešnou terminológiou. Je veľmi zaujímavé, že toto si uvedomovali takmer všetky totalitné režimy. A neviem teda, ako je to krajine, ale u nás za posledných 30 rokov je výchova k občianstvu to úplne najposlednejšie. A vždy, keď treba skresať niečo z hodín, ktoré sa dávajú k dispozícii študentom na základných, stredných a už o vysokých školách nehovorím, tak vždy sa striha z výchovy k občianstvu. To je vlastne niečo, čo sa naučíte nejak spontánne, niečo, čo nie je potrebné a na tomu venovať nejaký čas. A naopak všetky tie totalitné režimy, ktoré by ten systém výchovy mal nejakým spôsobom delegitimizovať, veľmi dobre chápali, že pre ich udržateľnosť je práve vplyv na budúcu generáciu, na videnie sveta, na svetonázor, to kľúčové. My to napríklad sledujeme v tej klerikalizácii, plíživej klerikalizácii verejného priestoru, ktorá po posledných voľbách u nás sa rozbehla úplne naplno. A v ničom inom nemá tá súčasná vládna garnitúra na Slovensku koncepciu len v tom, že treba ovládnuť školstvo a treba tam proste dostať ľudí, ktorí budú zabezpečovať, aby boli ľudia správne ideologicky orientovaní. Čiže tu sa dostávame do veľmi paradoxnej situácie. Práve politický systém ústavnej generácie, teda ústavnej demokracie, ktorý potrebuje občanov, ktorí sú si plne vedomí svojho postavenia, svojej kľúčovej role v tom systéme, práve ten venuje minimum pozornosti výchove občana ako základného prvku toho politického systému. Doteraz som teda hovoril o tých troch rovinách, to znamená politická a právna rovnosť a príslušnosť k nejakému spoločenstvu, ale podľa mňa musíme v tej súčasnej situácii brať do úvahy aj ďalšiu dimenziu občanstva, a to je dimenzia environmentálna. Ja o tom budem za chvíľku hovoriť, len teraz to pripomeniem, pretože pokiaľ občianstvo je niečo, čo sa učíme, tak vždy sa to učíme v konkrétnej historickej situácii. Každý režim, akokoľvek motivovaný, má obavy z niečoho, niečo ho ohrozuje a niečo považuje za ideál, ku ktorému sa treba približovať. Ja teda dlhodobo zastávam tézu, že pre akúkoľvek civilizáciu je mnoho dôležitejšie ako nejaké vrcholky ducha schopnosť identifikovať hrozby a nájsť na tie hrozby odpoveď v pravý čas. Spätný pohľad nám ukáže, že väčšina civilizácií to nedokázala. A my sme tiež znova v situácii, keď sa neviem, aká je situácia presne tu, ale klimatické zmeny sa na Slovensku prejavujú o mnoho rýchlejšie, než predpokladali tie najkritickejšie modely. A v tejto situácii si slovenská vláda vyhlási ako prioritu na 14 nových bojových lietadiel, ktoré krajinu zadlží na 10 ročia a tým pádom obmedzené zdroje, ktoré taká malá krajina dokáže dať k dispozícii na úpravu krajiny a infraštruktúry, aby bola schopná zvládať prebiehajúce klimatické zmeny, jednoducho nebudú. A tým pádom povodne a ďalšie negatívne javy spojené s klimatickými zmenami a v podstate nebude čím odstraňovať, je to ešte nejakým spôsobom preventívne na nich pôsobí. No, čiže keď sa na to pozrieme reálne, tak občianstvo je ideál, je to normatívny ideál, ktorý, keď sa má premietnúť do praxe, musí prejsť nejakým systémom výchovy. Na druhej strane ten ideál by zostal ideálom, nikdy by sa nestal súčasťou právnych systémov, nie to jeho základom, keby za tie občianske práva celé generácie tvrdo nebojovali. Čiže občianstvo je výsledkom bojov o uznanie. Nikdy dobrovoľne žiadny systém sa nevzdal otrokov. Nikdy dobrovoľne žiadny systém oligarchický sa nevzdal svojej moci. Vždy musel byť nejaký protiťah a často to teda boli naozaj krvavé boje o uznanie niektorých práv, ktoré sa nám v súčasnosti zdajú byť ako absolútne samozrejmé a preto sa ich aj pomerne ľahko vážne vzdávame. za posledných 30 rokov minimálne môžeme sledovať postupné ukrajovanie z celej palety sociálnych práv. Ale vrátim sa k Rousseauovi. Rousseau bol jeden z prvých, ktorý poukázal na to, že pokiaľ bude v spoločnosti príliš veľký rozdiel medzi chudobnými a bohatými, tak občianska spoločnosť zanikne. A Rousseau hovorí, že nie je argumentom akceptovať to, že v prírode je všade nerovnosť a preto musíme akceptovať. Rousseau hovorí, práve preto musia zákony smerovať proti nerovnosti, musia znižovať tú nerovnosť. A tie spoločnosti, ktoré to nerobia, tie, ktoré spoločnosti sa o to nestarajú, tak sa dostanú do situácie, ktoré, ako Rousseau hovorí, bohatí zákony preskočia a chudobných podlesnú. V takomto priestore, ktorý teda, pokiaľ máte, tak ako na Slovensku, pomaly 500 000 sociálne vylúčených, ktorých keď ich dáte do väzenia, tak sa im okamžite zvýši sociálny status, tečúca voda, teplá strava, a strecha nad hlavou a tak ďalej, to je niečo, čo v živote nemali. Tak systém penalizácie, ktorý mal vynucovať aspoň základné spoločenské pravidla, jednoducho prestáva fungovať. No a potom je tá druhá strana, ktorá si dokáže kúpiť kohokoľvek, čokoľvek. A zbytočne sa budeme rozčúľať nad tým, že sú sudcovia úplatní, že sú prokurátori, policajti úplatní, keď jednoducho sme dovolili vznik malej skupiny ľudí, ktorí dokážu si kúpiť naozaj kohokoľvek. A zasa je to rusovská myšlienka, občania majú byť natoľko bohatí, aby sa nemuseli predávať. No, to sú tí chudobní. A tí bohači nemajú mať väčší majetok, než je, aby si teda nemali možnosť niekoho kupovať. Tam, kde sú tí, ktorí môžu si iných kupovať a tí, ktorí sú v pozícii tých, že sa musia predávať, a tam podľa Rousseaua nie je možná občianska spoločnosť. A občianstvo, ak aj v takomto systéme existuje, tak najneskôr v niekoľkých generácií zanikne, pretože tie sociálne rozdiely sa stanú natoľko výrazné, že nie je možné udržať už ani formálny status občianstva. A to je niečo, čo som netušil, že budem môcť pozorovať naživo, ale deje sa to v tých našich krajinách. A ten proces oligarchizácie jednoducho prebieha o mnoho rýchlejšie, než by sme boli povedali. A je to špecifické minimálne na Slovensku tým, že tam sú rodiny, ktoré disponujú bohatstvom, ktoré v západnej Európe tá rodina dávala dohromady 400 rokov a to ešte ten prapradedo sa živil prevážaním otrokov do Ameriky alebo nejakou inou podobnou startupovou činnosťou, to základný kapitál. A zaražujúce na tom je, že jednoducho Slovensko nikdy žiadne kolónie nemalo, čiže ten základný kapitál nemohol prísť od nikiaľ zvonka. On prišiel iba z toho, čo bolo na území krajiny, napríklad z toho, ako sa zdevastovali za posledných 20 rokov lesy. Teraz sa všetci čudujú, že vždy, keď zaprší, tak je povodeň, no ale keď na tých kopcoch už nie sú žiadne lesy, tak tá voda jednoducho steče do doliny. To nás znova vracia k tej environmentálnej rovine občianstva. Dnes sa k nej ale dostanem a ešte poukážem na jeden aspekt alebo jeden problém a to je teritorialita. Občianstvo vždy bolo spojené s nejakým teritoriálne vymedzeným spoločenstvom. Od starovekých mestských štátov po súčasné teritoriálne štáty je tam vždy nejaká oblasť, kde to občianstvo je uznávané, kde je človek, ktorý ním disponuje pod ochranou danej moci a zároveň to ale znamená vylúčenie. To znamená, všetci tí, ktorí nedisponujú občianstvom nejakej krajiny, sú vylúčení z určitého obsahu práv a z určitých prístupu k určitým zdrojom. A tu nastáva rozpor, na ktorý poukázal už dávno Habermas. A máme koncepciu ľudských a občianskych práv, to sa vždy takto povie jednou vetou, študenti to vždy z vesla odrecitujú. Ale tá koncepcia je vnútorne rozporná. Ak hovoríme o tom, že akceptujeme koncept ľudských práv pre všetkých a zároveň akceptujeme koncept občianskych práv, tak sa dostávame do rozporu. Ono sa to nádherne ukázalo počas tej poslednej krízy, tej koronakrízy, neviem, či skončila alebo nie, ale veľmi rýchlo nastala renacionalizácia. Štáty okamžite začali zatvárať hranice. Niečo, čo sme si mysleli, že už je dávno za nami, sa ukázalo, že veľmi rýchlo sa to môže objaviť. A právo na vstup na územie daného štátu mal iba občan. A ľudia to veľmi dobre pochopili a veľmi rýchlo, neviem, ako to bolo tu, ale na Slovensku sa snažilo zase dostať 10 000 ľudí, ktorí chápali, že keď bude veľmi zlé, tak im zdravotnú starostlivosť alebo sociálnu starostlivosť mimo Slovenska nikto neposkytne, lebo sú občania Slovenskej republiky. A iba na území Slovenskej republiky sa môžu dožadovať určitých práv, určitej ochrany a tak ďalej. A vedeli tí ľudia intuitívne, že dojde k úplnému uzavretiu hraníc, k ktorému nakoniec došlo, a snažili sa za každú cenu dostať na územie Slovenska. Mnohí teda absolvovali cesty, ktoré by stáli za romány, keď už teda tú poslednú časť cesty z Viedne absolvovali pešo, len aby sa rýchlo dostali na tie slovenské hranice, kým sa zaujú. A zrazu sa ukázalo, že občianstvo nie je prázdny pojem. Že to občianstvo je otázka života a smrti v určitej situácii. A to, čo máte napísané v pase, že ste pod ochranou tejto krajiny, znie smiešne, pokiaľ nenastane takáto situácia. Áno, ale ten problém je, že máme teritoriálne štáty, máme koncept občianstva, ktorý je koncipovaný teritoriálne, ale reálne čelíme globálnym problémom. A to znamená, že na jednej strane povieme, že platí Všeobecná deklarácia ľudských práv, každý má právo na život a na tie mnohé iné ďalšie veci, ale keď potom ten nešťastník z tej Afriky dorazí do Európy, tak mu povieme, no ale ty nie si občan, ty nemáš právo na vstup. Takže ty sa vráť do Afriky a to, že tam je vojna, to, že tam je hladomor, to, že tam sa rozšíruje púšť, to je tvoj problém, dnes si tam umri. Lebo nemáš právo na vstup na naše územie. Takže sa ukazuje, že keď ide o veľa, tak koncept ľudských práv ide do úzadia a pracujeme s konceptom občianstva. Keď sa na to pozrieme z druhej strany, a občianstvo ako systém uznaných a štátom garantovaných práv môže fungovať iba do momentu, kým existuje sila, ktorá je schopná ich vynucovať, respektíve trestať tých, ktorí tie práva porušujú. To je ten základný problém ľudských práv, že neexistuje globálna sila, ktorá by to robila dôsledne a ktorá by to nepoužívala selektívne na to, aby presadzovala nejaké parciálne záujmy konkrétnej veľmoci v konkrétnej situácii o dané územie. Navyše teda ten koncept občianstva je atakovaný nielen tým, že sú podkopávané jeho sociálne predpoklady, to je tá oligarchizácia, roztváranie tých príjmových nožníc medzi chudobnými a bohatými a tak ďalej, ale aj tým, že vlastne my nežijeme reálne v občianskej spoločnosti, ale žijeme v trhovo-konzumnej spoločnosti. To znamená, že občan je redukovaný na producenta, konzumenta, klienta. A v druhej väčšine vzťahov, ktoré panujú v spoločnosti, sú aplikované trhové vzťahy. A je to vždy niečo za niečo. A je to otázka súťaže, to otázka výkonu. Ale to sa vylučuje s princípom rovnosti. Keď majú všetci rovnaké práva, tak to sa nemôže zároveň platiť princíp meritokracie, že niekto má nárok na viac, pretože je výkonnejší. A práve do systému vzdelávania, aj tej parciálnej časti vzdelávania výchovy k občianstvu sú zavádzané trhové princípy. Úplne otvorene sa hovorí o tom, že systém vzdelávania platený z verejných zdrojov má pripravovať ľudí pre potreby trhu. Ale trh predsa nepracuje demokratickými metódami. Každá firma je proste malý diktátorship. Tam sa rozhoduje hierarchicky. V minime firiem sa hlasuje. V minime firiem sa rešpektujú základné práva. Sledovanie mailov je to najmenšie. Zrazu keď ste zamestnaní, tak občianske práva neplatia. A je to verejne akceptované. Je to zjavný rozpor, ktorý je tu prítomný. A namiesto toho, aby sme ho kritizovali, upozorňovali na neho, tak ho ticho akceptujeme. A akceptujeme to, že firmy neustále prichádzajú s tým, že no ale v tom verejnom školstve za tie verejné peniaze musíte pripravovať ľudí podľa našich potrieb. Máte podnikanie na vlastné náklady, vlastných zdrojov, na vlastné riziko, ale ako pracovný sú vám má pripraviť verejná sféra z verejných zdrojov. A najlepšie teda takú, ktorá nebude príliš sa sťažovať a dožadovať sa svojich práv. Ten ďalší moment, ktorý nás tiež vracia k Rusovi, je to, že v globalizovanom svete momentálne žije také množstvo ľudí, aké doteraz nikdy na Zemi nežilo. A asi si pamätáte, že Aristoteles spomínal, že nejaký mestský štát môže fungovať maximálne tak do 10 tisíc obyvateľov. Ruso to nekonkretizuje, ale úplne natvrdo hovorí, skutočná demokracia, ak niečo také vôbec je možné iba v malom spoločenstve. Čím je spoločenstvo väčšie, tým menej môže byť demokratické. Keby sme to len čiste matematicky prerátali, tak na Slovensku máte 150 poslancov a 4,5 milióna voličov. Ste do Číny, koľko je tam poslancov a koľko tam je voličov, koľko hlasov potrebujete na zvolenie jedného poslanca. Koľko hlasov potrebujete na zvolenie poslanca v Indii, čo sa teda považuje za najväčšiu demokraciu na svete. To sú násobky. A keby sme teda aj našli mechanizmus, ako z niekoľkých miliónov ľudí zvoliť jedného človeka, ktorý bude zastupovať, zase sa dostaneme do tej triviálnej veci, no u nás sa 150 poslancov nevie dohodnúť na niečom zmysluplnom, ako sa ich dohodne 1200 na niečom zmysluplnom. Čiže narážame na limity, ktoré asi nebude možné prekročiť ani technologickými prostriedkami. Môžeme hlasovať elektronicky a tak ďalej, ale ukazuje sa, že tá možnosť komunikovať a hlasovať elektronicky množstvo tých problémov vás násobuje. Kto reálne hlasuje? Ako zabezpečíte, že vy keď stlačíte klávesnicu, naozaj tam, kde sa to počíta, sa objaví to, čo ste vystlačili. Medzi tým je kilometre káblov a všelijakých iných zariadení. Kto to nich vidí? Toto všetko sú limity a rizika občanstva v súčasnej dobe, ale zďaleka nie tie najhoršie a o tých budem hovoriť teraz. Žijeme totiž vo svete obmedzených zdrojov. A pokiaľ budeme občanstvo chápať tým klasickým spôsobom, tak sa dostaneme na tú teritoriálnu limitáciu a tam je to teda v podobe práv voliť, vlastniť, na čo sa často zabúda, kedy si teda s občanstvom bolo spojené právo vlastniť nehnuteľnosť na danom území. Tohto práva, respektíve výsady občana, sme sa vzdali pre vstup do Európskej únie. Teraz už môže nehnuteľnosť na území našich štátov vlastniť ktokoľvek, kto je občanom niektorej inej členskej krajiny EÚ. Ale v mnohých krajinách sveta si to veľmi dobre uvedomujú. A myslím, že v Kostarike napríklad zahraničný investor nemôže kúpiť pôdu. Môže si ju prenajať, ale pôda vždy zostáva štátu. Nemôže ju vlastniť príslušník iného štátu alebo iná firma. Je to s tým občianstvom sú spojené všetky tie sociálne práva, napríklad právo na prácu. Keď nie je štát schopný poskytnúť právo na prácu, tak nám poskytnú nejakú kompenzáciu. Razim Kohák už v 90. rokoch poukazoval na to, že ak akceptujeme právo na podnikanie, tak nemôžeme zároveň garantovať právo na prácu. To sú dve veci, ktoré sa v podstate vylučujú. Ak teda príjmeme to, že občan má mať aj nejaké sociálne predpoklady členstva v tom spoločenstve, tak úplne logicky z toho plynie otázka, či naozaj nie je čas na nepodmienený základný príjem, alebo teda tú občiansku dividendu. Tým, že je niekto občanom, ale zasa to bude redukované iba na konkrétnych ľudí, ktorí žijú na danom území a dajme tomu sa narodili rodičom, ktorí občianstvo majú. A stále sme v rovine práv. A zabúda sa na to, že občianstvo bolo vždy definované nie len právami, ale aj povinnosťami. Tam, kde sú iba práva, sa dostávame do veľmi nevyváženej situácie, pretože kto tie práva má garantovať, keď vlastne nikto nemá žiadne povinnosti. Neviem, ako Ústava Českej republiky, Ústava Slovenskej republiky slovo povinnosť použije iba 4-krát, kdežto slovo právo je tam spomenuté 158-krát. Z tohto a vidíte obrovskú nevyváženosť, pritom jedenkrát je tá povinnosť použitá pri povinnej školskej dochádzke, jedna povinnosť, potom je tam nejaká branná povinnosť, ktorá takisto bola vždy spojená s občianstvom, aj keď sa vrátime do tých Aten alebo do toho Ríma, občanom bol ten, kto bol schopný vojenskej služby a plných občianských práv sa mohol domáhať až po tom, čo tú vojenskú službu vykonal. A niečo pre to spoločenstvo už urobil, obetoval, potom sa mohol dožadovať aj nejakých práv. A potom tam máme ešte raz spomenú povinnosť, a to je povinnosť neznečisťovať životné prostredie na mieru stanovenú zákonom. Čiže je tam nejaká povinnosť, ale zároveň hneď je povedané, že zákon v podstate vám dáva možnosť do určitej miery znečisťovať. A takže aj táto povinnosť je zmiernená. Ale z celého toho katalógu ľudských občianskych práv Slovenská republika zrovna všetko možné a to, čo tam nenájdete, je právo na bývanie. A pritom práve v klimatických zmenách, teda vo svete antropocénu, sa ukazuje, že mať možnosť bývať v nejakej zodolnenej budove je otázka života a smrti. Pri tých rýchlostiach vetra, ktoré sa objavujú pri súčasných hurikánoch a búrkach, či ste alebo nie ste v spevnenej budove, rozhoduje o tom, či prežijete alebo neprežijete. Pri tých rastúcich teplotách a teplotných výkyvoch, takisto v priebehu niekoľkých hodín, keď sa môže teplota zmeniť až o 30-40 stupňov, z plus 20 do minus 20 a naspäť, to už sme zažili aj na Slovensku niekoľkokrát, a pokiaľ nie ste v nejakej budove, ktorá aspoň zmierňuje tie teplotné výkyvy, tak vetri takéto noci a dostanete potom drevený spacák a tak ďalej. Čiže dostávam sa k tomu, čo tematizoval už prvý summit do OSN o životnom prostredí v roku 1972 v Stockholmskom protokole, kde sa teda štáty zhodli na to, že je povinnosťou jednotlivých štátov zabezpečiť svojim občanom určitú kvalitu životného prostredia, pretože životné prostredie je základný predpoklad života. A s tým súvisí niečo, čo sa teraz tematizuje ako otázka práva na zdroje. A už v tom dokumente z roku 1972 sa hovorí o tom, že štáty majú občanom zabezpečiť právo na vodu, potravu a prístrešie. Shelter. Bývanie sa tam nespomína, ale je tam aspoň prístrešie. A že už pred tými pomaly 50 rokmi bolo jasné, že tam, kde toto nie je k dispozícii, sa z celého nasledujúceho katalógu ľudských práv, počínajúc s právom na život, stáva zdra papiera. Pokiaľ nemáte vodu, nemáte potravu a nemáte prístrešie, tak môžete byť občanom, ale je to proste virtuálny právny stav. A my sa teraz dostávame do situácie v niektorých krajinách, že už aj dýchateľný vzduch je niečo, čo je privilégium. A v tých najznečistenejších oblastiach sveta je ten vzduch nečistený natoľko, že významne skracuje dĺžku života, obmedzuje mentálne kapacity, vôbec sa niečo naučiť, nejakým spôsobom fungovať a tak ďalej. A ako sa ukázalo počas tej koronakrízy, najrychlejšie sa ten vírus šíril v najznečistenejších oblastiach, teda tých priemyselných oblastiach, kde je ten vzduch presýtený tými mikročasticami, na ktorých, ako sa ukázalo, ten vírus dokáže prežívať aj niekoľko hodín a dokáže sa teda šíriť na nielen vzdialenosť 3-4 metrov, ale na vzdialenosť desiatky metrov, kam ho vietor odnesie. Tak to je tá oblasť severného Talianska, to je tá oblasť Wuhanu v Číne a keď sa pozriete aj na tie oblasti v Spojených štátoch amerických, kde sa ten vírus šíri, tak zväčša sú to tie veľmi priemyselné alebo mestské aglomerácie, kde to znečistenie ovzdušia atomovou dopravou práve tými mikročasticami, ktoré vdychujete a ktoré sami o sebe spôsobujú rakovinu plúc a chronickú obštrukčnú chorobu plúc a iné neliečiteľné choroby, tak to všetko s tým súvisí. Čiže keď teda máme o tom uvažovať v tomto kontexte, tak akým spôsobom koncipovať občianstvo v stave, keď sa základné predpoklady života stávajú nedostatkovým zdrojom. A keď sme v situácii, na ktorú už Ulrich Beck poukázal v 80. rokoch, že čím je ten človek sociálne vyššie, tým v zdravšom prostredí býva, tým má väčší výber zdravých potravín, tým má lepšiu zdravotnú starostlivosť. A naopak, čím znečistenejšia oblasť, tak tým viac chudobnejších ľudí tam býva. To sa teda bavíme o Nemecku, v ktorom ten sociálny štát nebolo škaredé slovo, ale kde teda sa naozaj snažili po druhej svetovej vojne vybudovať tzv. Inkluzívnu spoločnosť, ktorá by bola schopná naozaj všetkých ľudí vtiahnuť aj do tej roviny sociálnej. A teraz my sme v situácii po niekoľkých neoliberálnych vládach a v podstate znova teraz máme takú zvláštnu kombináciu neoliberálnej a neokonzervatívnej zložky vo vláde, je v podstate oficiálnou politikou exkluzia. vylučovanie čoraz väčších sociálnych skupín, a odoberanie sociálnych dávok a vytlačanie čoraz väčšej skupiny ľudí na okraj. No a toto všetko sa deje v situácii, keď každá ďalšia vedecká správa poukazuje na to, že tou najväčšou hrozbou, ktorej čelí ľudstvo ako celok, ale odvodenie z toho aj politické systémy ústavnej demokracie, a respektive všetky politické systémy, keď sa pozriete na príčiny občianskych vojen, ktoré sa stali v posledných 10 rokoch, tak takmer vždy nájdete v pozadí vyčerpanie zdrojov, rozširovanie púští, nedostatok vody a množstvo environmentálnych utečencov, ktorých, dajme tomu, tá sýrska vláda nebola schopná zvládnuť a nebola schopná zabezpečiť ani to prístrešie, ani tú vodu, nie to ešte nejaké ďalšie sociálne služby. Ten ucho vytvára v spoločnosti obrovské napätie a navyše aj dezilúzie, ktoré jednoducho vedú k procesom renacionalizácie, dokonca reetnizácie, a čoraz viac ľudí sa v takej situácii buď priamo utieka k nejakým náboženským interpretáciám tohto všetkého, alebo jednoducho tí fanatickí kazatelia tam nachádzajú poslucháčov, ktorí teda zrazu majú vysvetlenie toho, to je za ten bezbožný život, aj to je ten trest. Ano, a v tejto situácii potom nejaké jednoduché opatrenia už vlastne ani nie sú možné. Ale to, čo prvé v týchto konfliktoch zaniká, je práve to povedomie o občianstve. Či sa pozrite do bývalej Jugoslávie, do Líbie, do Sýrie, do Iraku, všade prebehol ten istý proces. A veľmi rýchlo sa tá spoločnosť rozpadla, všetci zabudli na nejakú občiansku rovnosť alebo občianske práva a každý sa snažil dostať do toho svojho pôvodného kmeňa, k tomu svojmu pôvodnému etniku, k tomu svojmu pôvodnému náboženstvu a tam sa snažil získať nejakú mieru ochrany a často napríklad aj prístup k vode, čo teda v tých oblastiach je otázka života a smrti, či máte možnosť sa dostať niekde k vode alebo nie. Čiže zlé jazyky hovoria, že tieto krajiny, ktoré som vymenoval, sú predobrazom toho, čo čaká svet v priebehu niekoľkých desaťročí, teda keď to čerpanie prírodných zdrojov bude pokračovať v tej forme, v akej je v súčasnosti, tak aj my sa dostávame do veľmi podobnej situácie. A keď zoberieme len slovenskú spotrebu, tak tá je 2,5 násobne vyššia, než je udržateľná na dané územie. Čiže nevyhnutne sme nútení dovážať čoraz viac potravín, surovín, energetických surovín. A to znamená, že žijeme na úkor zvyšku sveta. A potom tí, ktorí sú tým zasiahnutí priamo, respektíve už skôr ako my, prichádzajú z tých krajín takto postihnutých, tak tých odmietneme práve s poukazom na to, že oni nie sú občania, teda nemajú právo pobytu. A keď sa tá situácia bude zhoršovať, tak je veľmi pravdepodobné a poukazuje na to viacero autorov, že tie základné zdroje života bude niečo, čo bude na prídeľ. V situácii nedostatku iba občan bude mať právo na nejakú potravinovú dávku, na nejakú dávku vody a tak ďalej. To je niečo, čo sa dajme tomu deje v niektorých oblastiach Indie. A čiže ak máme ten koncept občianstva zachovať a pokiaľ ho chceme zachovať, pretože chceme zachovať nejaký systém ústavnej demokracie, tak to sú zručnosti, ktoré sa ľudia musia učiť, musia sa učiť od malička, musia sa učiť priebežne a musia zabezpečiť to, aby neboli tie občianske zručnosti neustále devalvované a vytlačené na okraj a trhovo a vyžadovanými zručnosťami, ktoré často teda sú v priamom rozpore s tým, čo považujeme za obsah občianstva, akokoľvek chápaného. A keďže vidím, že môj čas vypršal, tak si tu dovolím skončiť a ak budú nejaké otázky, tak sa k tomu ešte môžeme vrátiť. Zásadní příspěvek a otevírám diskuzi. Já tady ten pocit, že jakoby to skončilo dřív, než by to došlo k nějakému jakoby sdělení o pointě, nebo dobré zprávy na konec, teda občanské jako dovednosti na konec. Dá se nepovědět, jako čemu, co je teda obsahem občanského vzdělávání, jestliže jsme slyšeli celou tu řadu všech možných charakteristik toho, co dnešní občanství ohrožuje, nebo definuje, nebo... No, ja si nemyslím, že mám dobré správy. A preto som ich ani moc nedával. No, práve to je otázka, že čo má byť obsahom výchovy k občanstvu. Tradičná otázka, princíp rovnosti. Ako vychovávať k princípu rovnosti v spoločnosti, ktorá si zakladá na sociálnych rozdieloch, ktorá velebí úspech a dehonestuje lúzrov, tých, ktorí nie sú trhovo úspešní. Solidarita. Ďalšia občianská základná zručnosť, bez ktorej akékoľvek spoločenstvo nemôže fungovať. A ako toto dosahovať spoločnosti, ktorá súkromné vlastníctvo postavila na piedestál, vysoko na všetko ostatné, a súkromnému vlastníctvu musí ustúpiť napríklad aj verejný záujem ľudí žijúcich v tej doline. Súkromný vlastník má predsa právo robiť so svojím drevom ktokoľvek, takže má právo to drevo vyťažiť. A zákon mu hovorí, že do 3 rokov to musí zalesniť. No, za ďalších 100 rokov ten les vyrastie a možno začne zachytávať nejakú vodu. A tých príkladov je strašne veľa. A ja nemám jasné riešenie. My máme normatívny ideál, čo by občianstvo malo obsahovať, ale jednoducho, ako som povedal, reálne, napriek tomu, že si stále opakujeme, že žijeme v občianskej spoločnosti, reálne žijeme v trhovo-konzumnej spoločnosti. A jej hodnoty, ideály, princípy sa v podstate vylučujú s hodnotnými ideálmi, princípmi, ktoré zvykneme pripisovať občianskej spoločnosti. Ja viem, že som vás asi neuspokojil, ale moja misia je diagnostika. Ja bych tady zdůraznil, že to jsou právě cnosti nebo hodnoty, které si myslíme, že se právě daří utvářet téhle letní filozofické škole, a je o tom něco napsáno i ve sborníku, který se nám podařilo připravit. Ale hlásí se někdo další? Petře? V tomhle tempu otázek mohlo být mnohem víc. Já bych začal od té tržně konzumní společnosti a otázky demokracie. Vy se ten rozpor jako zdůrazně občan má být rovnost, solidarita, v tržní společnosti není rovnost. Ano. Já bych tady tohle jako pokud bych se chtěl promluvit, ale měl bych k tomu dva možné podněty, netroufám si říct řešení nějakému, které podle mě musí jít na úkor teda toho trhu, jo, a konzumu. Ale jsou koncepce hospodářské demokracie. To znamená, zatím platí, že demokracie končí, když řekněme, použiješ ty píchačky nebo prostě nastoupíš do práce. Probíhá to různým způsobem a možná by o tom bylo dobré říct víc. Stejně tak samozřejmě ten problém jako toho svým způsobem právo na destruktivní konzum, to tam jako, jo, to znamená, no, nabízí teda konzum, který nás může za, já nevím, 20-30 roku zlikvidovat, ale na tom ta společnost stojí a nic se s tím neděje. Dobře, já bych nechal reagovat teda. Ještě poslední věc, je taky pojem kapitaloze. Ano, já jsem na něho měl, který to konkrétně ten antropozen s kapitalozem, už končím. Dobre, tak čím začnem? Takto, no, áno, ekonomická demokracia bola riešením, respektíve som to povedal ešte inak, ak má byť spoločnosť naozaj demokratická, tak sa musia tie demokratické pravidlá rozšíriť aj do sféry ekonomické. Úprimne neviem, ako to urobiť, obzvlášť nie v situácii, keď opäť ja poznám dolerne situáciu v Slovenskej republike, ale a v podstate je bežný štandard, na ktorým sa už ani nikto nezamýšľa, že zahraničná korporácia príde a povie, zákony upravíte takto a takto a my potom tu budeme investovať. Pozrite do ústavy, tam nikde nemáte napísané, že vôbec ekonomický subjekt, že by mal nejaké právo zákonodárne iniciatívy, a nie to ešte nejaký zahraničný. A je to je to zjavně protiústavné, ale naozaj, když na to poukážete, tak maximálně se pokrčí ramenami, že prostě to je život, je, tak toto funguje. A to je jedna rovina, v další rovině se můžeme pozrieť na to, opět nevím, ako je to tu, ale u nás se nikdo nepozastavuje nad tím, že korporácie môžu financovať politické strany. Dokonca sa to bere ako len, ktorý oligarcha je za ktorou politickou stranou. Ale zasa, keď sa pozrieme do ústavy, občianske práva, právo voliť, právo podielať sa na politickom živote je predsa priznané občanom ako fyzickým osobám. Čiže právnické osoby ako podnikateľské subjekty z politického procesu môžu byť úplne vylúčené. Ale pritom, akýkoľvek zákon sa dohaduje, tak najvplyvnejšie lobistické skupiny sú vždy asociácia zamestnávateľských zväzov a proste klub 500, ktorý združuje teda podniky nad 500 zamestnávateľov. A zase sa to berie ako samozrejmo, že s nimi to vláda diskutuje a keď niekedy má čas a kútak, to diskutuje s odbormi, ale jednoducho sú mechanizmy, ktoré by sme to vedeli minimálne zmieniť tento tlak. Otázka naozaj ale je, ako to môže taká malá krajina ako Slovensko urobiť, pokiaľ je vlastne súčasťou už Európskej únie, ktorá proste stanovuje nejaké pravidlá o slobode pohybu kapitálu, investícií a ďalších vecí. A v tom globalizovanom svete, kde tie korporácie vlastne dokážu ešte aj Európsku úniu dotlačiť do toho, aby robila to, čo chcú oni, a nie naopak. Čiže jednoducho, objektívne došlo k posunu moci do ekonomickej sféry a musíme konštatovať, že v podstate celý systém brzd a protiváh, ten systém delby moci je hranie sa na piesočku, lebo tie skutočné rozhodnutia sa dejú kdesi úplne inde. A bávam sa, že toto tá súčasná politická teória ešte nevie postihnúť, ako s týmto stavom naložiť. Aspoň ho nejak dostať pod kontrolu, keď už nie zvrátiť. A k otázke kapitálocenu, áno, to je veľká diskusia, ale to by bola ďalšiu prednášku. A ja len veľmi stručne, kapitálocen jednoducho predpokladá, že ten hlavný problém, alebo korene toho hlavného problému kvejú v kapitalizme. Teda kapitalizmus je systém, ktorý spôsobuje planetárnu devastáciu životného prostredia vo všetkých jeho zložkách a teda ohrozuje prežitie nielen ekonomicko-politického systému, ale človeka, respektíve života na planete vôbec. A ja som trošku skeptický, pretože ja vychádzam z prác môjho kolegu ešte z Nitrianskej univerzity, ktorý pôvodne bol teda kultúrolog a antropolog a jeho kritický environmentalizmus poukazuje na to, že už praveky ľudia 60 000 rokov dozadu s technológiami doby kamenej dokázali v priebehu niekoľkých storočí, čo z evolučného hľadiska je takto rýchlo, zásadným spôsobom zmeniť faunu a flóru napríklad Austrálie alebo Severnej Ameriky po svojom príchode a dokázali proste len tým, že si upravovali krajinu vo svoj prospech z devastáciou tej prostredia natoľko, že celá megafauna Austrálie vyhynula a v Severnej Amerike to prebiehalo veľmi, veľmi podobne. A on pracuje s tým, že evolučná stratégia druhu Homo sapiens je úprava krajiny vo svoj prospech a produkcia nadprodukcie a je hromadenie. To umožňuje prežívať obdobia nedostatku a v obdobiach dostatku to umožňuje rozmnožovať sa. A to, čo sa stalo v kapitalizme, je to, že sa táto stratégia utilitarizovala, zefektívnila natoľko, že to, čo kedysi trvalo stáročia, teraz trvá pár týždňov. Ale ten princíp je základný a keď sa k tomu vrátime spätne, tak je problém v tom, že ak je to naozaj tak, že toto je naša evolučná stratégia, tak tej sa nezbavíme tým, že zmeníme ekonomicko-politický systém. A to, tým pádom je ten problém o mnoho hlbší a o mnoho komplexnejší. Díky. Evgen? Já jsem chtěl, aspoň jsem svou otázku z hlediska konceptu občanství, ale teďka zareaguji na posledně řečené. Vlastně v předchozím diskuzním vstupu měly určité otázky a ty možnosti, co dělat. A tady zaznělo o jakési skoro až stínohře ústavních brzd protivvah moci a tak podobně a s tím, že třeba omezení přechází strany Evropské unie, ale když se podíváme na realitu, na reálné rozdíly životních možností práv obyvatelstva, sociálních práv, moci odboru mezi třeba takovým Dánskem a Rumunskem, obě země z Evropské unie nebo Slovenskem. Mně to přijde jakési takové, když člověk zdůrazňuje moc od těch obrovských dotáhlých koncernů, ale ty rozdíly jsou reálné. A k tomu úplně poslední, jde to evidentně v různých zemích jinak a nestojí zatím žádná démonická Evropská unie. A třeba k tomu posledním úplně řečenému ohledně evoluční strategie, není třeba markantní, že v těch zemích, které řekněme materiálně hromadí nejvíce, jsou v čele toho technologického, kapitalského a dalšího systému, třeba k tomu nárůstu populace a podobně, dochází nejméně, když se podíváme na třeba země Evropské unie, Japonska a tak dál, tam třeba k nárůstu populace nedochází a ty predátorské postoje v prostředí jsou menší než, se projeví mnohem méně než jinde. Dobře, ale tady, myslím, o démonické Evropské unii nic nezaznělo. No, to jsem, ak to bylo takto pochopené, tak se ospravedlňuji a zle jsem se vyjadřil, ale dobře, tak já to uvedím na konkrétnom príklade. Najväčšie pôsobiaci a jeden z najväčších investorov na Slovensku je Volkswagen, ktorý používa v bratislavskej fabrike také praktiky, ktoré by si v Nemecku ani nedovolil navrhnúť. A to už nehovorím o proste rozdieloch cenách práce a iných vecí, ale jednoducho naša predstava, že tie pravidlá, ktoré sú stanovené Európskou úniou, budú rovnako platné v Nemecku, na Slovensku, v Rumunsku, v Dánsku, a jednoducho v praxi sa ukazuje, že bola príliš optimistická. To sú rozdíly národných zákonov? Nie, tak toto nefunguje. Tam je presne ten problém, že tie zákony sa menili podľa toho, ako Volkswagen povedal, že toto bude takto. Čo vás hľadiska odpovednosti voči životnému prostredí, moci bohu a tak dál, sú rozdíl medzi nemeckými zákony a slovenskými zemlou českými, kde sú postavení odboru výrazně slabší než v Německu. A to není věc Evropské unie, ale řekněme špatných českých nebo slovenských zákonů. No dobré, ale proč ty zákony tak vznikly? Když přijde velký investor do krajiny, kde je 30% na nezaměstnanost a povie, vy toto vyškrtnete do zákonníka práce a potom tu my budeme investovat, tak to ta slovenská vláda urobí a urobila to enkrát. A potom príde zástupca korejskej automobilky sa pýtať na úrad práce v jednom konkrétnom slovenskom okresnom meste a pýta sa, prečo nie sú u nás povolené fyzické tresty. Hej. A potom sa potom je, čo tá Dzurindová vláda im slúbovala, keď sem prichádzali. Počkejme, čo? Jedno slovo zvážiť, jo, to je aféra nemecká. No, že tohle je, že tady by se nějaká schoda našla, jenom byste museli hovořit ještě hodně dlouho, ale Jan. Já jsem díl z východného Slovenska a ty podmínky, které jsou v německých firmách na Slovensku, jsou stále lepší jako podmínky, které zadá slovenský zaměstnavatel slovenským Slovákom na tom východnom Slovensku. A dobre, východné Slovensko je ale nie len na východnom Slovensku. Ale nechcem si položiť otázku. Ak hovoríme, že občianstvo je ideálom, ak hovoríme, že občianske práva sú našimi povinnosťami, tak môžeme si zároveň nárokovať od štátu, že zabezpečí vyšší sociálny štandard, ktorý čím ďalej rastie, tie naše očakávania, ktoré sa spájajú aj s našim poňatím, čo to znamená tá rovnosť. Či môžeme si nárokovať, že štát zabezpečí zároveň náš vyšší sociálny štandard, ktorý, ako vravíte, je na úkor znečisťovania prostredia, na úkor krajín tretieho sveta a tak ďalej. Som sa zamyslel, prečo pre Platón a pre Aristotela nie je rovnosť, ale spravodlivosť je tou kľúčovou občianskou cnosťou. Pretože ak očakávame rovnosť, tak nikdy nedospejeme k tomu, čo očakávame. Pretože solidarita predsa nemôže vychádzať z požiadavky rovnosti, ale naopak je to ten človek, ktorý sa dokáže uskromniť alebo podeliť s tým, čo má, nie preto, že by sme boli na úrovni rovnosti. Taký pokus sme tu už mali a nedopadlo to dobre ani pre životné prostredie v Československu a tak ďalej. No, dobre, primárne by som povedal, že pokiaľ opustíme koncept rovnosti v politickej a právnej rovine, tak už je úplne zbytočné sa ďalej baviť o čomkoľvek. Proste pokiaľ toto nie, to je základný aspekt, a pokiaľ nemajú všetci rovnaké práva a povinnosti, tak sa nemôžeme baviť o občianskej spoločnosti, ale to v lepšom prípade stavovská spoločnosť. A, čiže občianstvo je v podstate protikladom, je v určitého hľadiska prekonaním, pokusom o prekonanie stavovskej spoločnosti. A z toho nevyhnutne nevyplýva sociálna rovnosť. A pokiaľ sa teda bavíme o tých sociálnych problémoch, tak tam je tá otázka solidarity. No a to potom súvisí s tým, že otázka zdaňovania. Sú predsa ľudia, ktorí sú takí bohatí, že si naozaj môžu kúpiť celý okres a platia menšie dane ako ten, kto pracuje za minimálnu mzdu v tej poslednej fabrike. Hej? A tam je ten problém, že jednoducho nie je toto bráme ako jedna zo základných občianskych povinností, teda odovzdávať primeraný podiel na daní z toho, čo mi tá spoločnosť umožnila zarobiť. A obzvlášť teda, keď v podstate to, čo sa v našich krajinách stalo, je v podstate legalizácia obrovského rozkrádania, ako povedzme si otvorene, ako to je. Také obrovské majetky sa nedajú za 30 rokov zarobiť legálnym spôsobom nikde na svete. A neviem, keby ste našli diamant 1000 karátový, ale to, čo sa teda udialo toto v našich krajinách, je ešte bezprecedentné rozdelenie majetku, ktoré nie je ničím kompenzované. A je to čoraz väčšou časťou spoločnosti pocitované ako obrovský dlh a obrovská nespravodlivosť. Samozrejme, môžeme to otočiť a sú koncepty, ktoré hovoria, dobre, kašlíme na toto, poďme zdaňovať spotrebu. Dokonca sú koncepty, ktoré hovoria, že kašlíme na ekologické dane, jednoducho len zdaňujeme spotrebu. Nezdaňujeme príjem, zdaňujeme spotrebu. Je množstvo štúdií, ktoré poukazujú na to, že proste tí miliardári majú obrovskú spotrebu a pokiaľ budeme dôsledne zdaňovať spotrebu, no tak do rozpočtu sa dostane o mnoho viac peňazí, než keď sa ich snažíme naháňať po daňových rajoch a donútiť ich zaplatiť aspoň niečo. Ale to už zase sa dostávame k tomu problému ekonomickej demokracie, kde tá otázka zdaňovania je tiež jedna z kľúčových otázok. Poslední otázka, Evžen. No, já jsem to zeptal k konceptu občanství. V občanství je vždycky primárně občanství vázané k nějaké polis státu, k něčemu, a když se tady dává to, tak potom vztahuje k jakémusi univerzálním lidským právům, to je vždycky určitém napětí. Třeba takový první pokus o univerzální občanství bylo římské občanství, které si podařilo sjednotit určité místní identity, vůči tomu zmizelo spoustu rozdílů, zavedl se všeobecný právní systém, ale pořád to bylo určité občanství vázané k nějakému státu. A lidská práva a globální problémy jsou planetární. A tady konec konců znělo hodně o problémech znovu nacionalizace a podobně. A je vůbec občanství možné bez určité státní entity, která je nutně vydělující se vůči ostatním? No, to je dobrá otázka a ja som tu nechcel otvárať celý problém globálneho občianstva, ku ktorému asi tá vaša otázka smeruje, ale to presne narazí na problém, aký subjekt alebo aká moc zabezpečí aspoň triviálnu rovnosť pred zákonom tých globálnych občanov. A to už nehovorím teda, ak ako zabezpečíte globálne naplnenie tých základných práv, voda, prístrešie, potrava, dýchateľný vzduch, keď je viac ako jasné, že najneskôr do konca tohto storočia tie zmeny klimatické spôsobia, že oblasti, v ktorých v súčasnosti bývajú 3 až 4 miliardy ľudí, sa stanú neobývateľné. To znamená, že tí ľudia budú znášať nárok na to prístrešie, na tú stravu, na tú vodu a ani nie, že bohaté krajiny, ale krajiny severu sa k tomu budú musieť nejako postaviť. Buď preváži tá koncepcia občianskeho humanizmu, a teda budú tu ľudia prijatí a bude im poskytnutý nejaký priestor na život, alebo preváži koncepcia národného sebectva a ten bohatý sever využije tú svoju vojensko-technologickú prevahu na to, aby tým miliardám ľudí zabránil utiesť z tých oblastí, kde nebudú môcť prežiť. Myslím, že som povedal dosť jasne, čo z toho plynie. A to okrem iného teda veľmi významne ovplyvní našu identitu, kým sme a čomu veríme. A ak teraz víťazí táto verzia, tak naozaj o koncepcii občianstva a ľudských práv to bude taká dobová kuriozita, denná filozofie, tomu to mohol niekto niekedy veriť. Ešte jednou díky za desivé vyhlídky a za 10 minut se sejdeme u příspěvku, který se, myslím, pokusí nastínit nějaký, který pokusí navrhnout prohloubení demokracie.